Polsce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej prezydent na Wawelu oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim. Za ocean z wizytą leci premier, spotka się m.in. z amerykańską wiceprezydent. Na drogach bezpieczniej niż w Wielkanoc przed rokiem. Prezydent uczcił pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. W 13. rocznicę Andrzej Duda złożył wieniec przed sarkofagiem Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. Po mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej prezydent podkreślił, że byli to ludzie wielce zasłużeni dla naszego kraju. Którzy wiele dla niej zrobili, do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować, ale robimy co w swojej mocy, żeby te sprawy dalej prowadzić. Mam nadzieję, tak jak oni by sobie wyobrażali. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem rozbił się prezydencki samolot z polską delegacją, która leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginął prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria oraz 94 inne osoby, wśród nich wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych. W południe premier Mateusz Morawiecki leci z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Jutro szef polskiego rządu spotka się z amerykańską wiceprezydent Kamalą Harris. Rozmowę za oceanem zdominują kwestie gospodarcze oraz sprawy modernizacji polskiej armii. Do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprezydent USA Kamalą Harris dojdzie w Białym Domu. O głównych tematach rozmów mówi polskiemu radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Kwestie gospodarcze, kwestie sektora energetycznego oraz bezpieczeństwo Polski, w tym kwestia zamówień uzbrojenia dla polskiej armii. Sprawy modernizacji polskiej armii będą również omawiane w czasie spotkań premiera z przedstawicielami amerykańskiego sektora zbrojeniowego. W tym z producentami czołgów Abrams oraz myśliwców F-35. Ten tydzień w Waszyngtonie to również wiosenne spotkanie organizowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Polski premier ma rozmawiać o kondycji globalnej gospodarki, między innymi z szefową MFW Krystaliną Georgijewą. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Wielkanoc bezpieczniej na drogach niż rok temu. Podkomisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji informuje, że w ciągu ostatnich 3 dni w wypadkach zginęło znacznie mniej osób. W roku ubiegły to 188 wypadków drogowych, 31 osób, które straciły życie na polskich drogach. W tym roku mówimy tutaj o liczbie znacznie mniejszej, bo 13 osób, które straciło życie. Natomiast ten dzień dzisiejszy przed nami dopiero się rozpoczął, a jak wskazują lata poprzednie, to niestety, ale ten drugi dzień świąteczny jest bardziej tragiczny na polskich drogach. Niestety, ale tutaj częściej ruszamy w drogę niewypoczęci, zmęczeni. Nierzadko są to również osoby pod działaniem alkoholu. W ciągu ostatnich 3 dni zatrzymano prawie 900 pijanych kierowców. Nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 5000 policjantów. Wielkanocny poniedziałek bogaty w obrzędy ludowe. Choć, jak mówią etnografowie, śmigus dyngus to już zaledwie namiastka tradycji. A nazwa to połączenie dwóch odrębnych zwyczajów. Śmigus pierwotnie oznaczał uderzanie gałęziami, rózgami albo palmą, a dyngus polewanie wodą. Judyta Sos z Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie mówi, że dawniej polewanie dziewcząt wodą świadczyło o ich powodzeniu. I oczywiście możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Ta woda szła na wiadra. Dziewczyna była mokra od głowy do stóp, ale sucha była nieszczęśliwa, bo świadczyło to o tym, że nie ma powodzenia u chłopaków. Teraz sprawdzimy, jakie tradycje mają w wielkanocny poniedziałek inne kraje. We Francji odbywają się tradycyjne polowania na czekoladowe jajka. Francuska tradycja głosi, że spadają one z nieba, kiedy rozbrzmiewają dzwony kościołów w Wielkanoc. Zabawy organizowane są nie tylko w domach, ale też w miejscach publicznych, parkach i muzeach. We Francji, podobnie jak w wielu zachodnich krajach, poniedziałek wielkanocny jest dniem wolnym od pracy i pierwszym dniem szkolnych ferii. Dlatego też wielu Francuzów właśnie tego dnia organizuje u siebie w domu poszukiwania czekoladowych jajek dla dzieci. W pomysłach na oryginalne zabawy wielkanocne prześcigają się władze miast i instytucje publiczne. Największe polowanie na jajka we Francji odbywa się co roku w ogrodach XVII-wiecznego zamku Vaux-le-Vicomte pod Paryżem. Na liczącym ponad 33 hektary terenie ukrytych jest 120 tysięcy czekoladowych jajek. W polowaniu mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i dorośli. W Paryżu dużą popularnością cieszą się też poszukiwania organizowane w Muzeum Rodena. Można tam skosztować wyrobów z najstarszej paryskiej fabryki czekolady à la mère de famille. Polowania na jajka odbywają się też w paryskim zoo, w merostwach oraz w miejskich parkach. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Dzisiaj frywolny, lany poniedziałek, ale w Kościele katolickim także oktawa wielkanocna. Co to oznacza dla wiernych? O tym przed godziną 13 opowie ksiądz dr Marek Kotyński z Akademii Katolickiej w Warszawie. Ale dzisiaj także będziemy ucztować przy wielkanocnym stole. Opowiemy o tym, jak wykonuje się jajka czekoladowe, ale też nasz gość opowie o dawnych zwyczajach związanych z lanym poniedziałkiem. Na początek Czechy. Mimo laicyzacji wielkanocne zwyczaje nadal się utrzymują. Tradycją związaną z wielkanocnym poniedziałkiem uznawanym za główny dzień świąt jest pomlaska. Czym jest, jak zmieniał się ten zwyczaj i jak wygląda dzisiaj? O tym za moment opowie nasz czeski korespondent. 12 minut po godzinie 10. So still, oh, how build you a kingdom in that house on the hill? Looking out for love, big, big love. You say that you love me. And that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love. Big, big love. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mnie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, że to lej. Lekcje sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuję pogodę, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Ach tak, Polską Colorado, chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Ach tak, Polską Colorado, chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Drogi blask świecił im, zachęcały mnie zorze, mosty nad rzeką ist. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi. Jednak czuję, że w końcu nad Wiślańskie wrócą dni. Zobaczyć Wiślany Brzeg, Joliport, Melmont. Chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg, Wola, Sestynant. Chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg, Joliport, Melmont. Chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg. Wszyscy z wodą autostradą chcą do Eldorado, a w sobie ma Warszawę mój dom. Dla większości Czechów Wielkanoc jest symbolem nadejścia wiosny, czasem odpoczynku i spotkań z bliskimi. Jak pokazał ostatni sondaż, do kościoła wybiera się w tych dniach około 16% Czechów. Poniedziałek jest uznawany za główny dzień świąt, a jego najbardziej kultywowanym zwyczajem jest pomlaska. Czym jest, o tym nasz czeski korespondent. Pomlaskę można by porównać do polskiego śmigusa dyngusa, tylko że bez wody. Chłopcy powinni dziś wysmagać wierzbowymi witkami dziewczęta, co ma przynieść zdrowie na cały rok. W zamian otrzymują drobny podarunek, na przykład słodycze, a starsi kieliszek czegoś mocniejszego. Nie bojte. O pomlasce opowiedział mi w pałacu Kaczyna w środkowych Czechach dyrektor Muzeum Wsi Czeskiej Paweł Dousza. Ale u nas zase, byćmy mała země, tak pojmenování pomlásky není jednotné. Jo. Pomláska se třeba říká... Choć jesteśmy małym krajem, to nie mamy jednej nazwy dla pomlaski. Tego określenia używa się w Czechach, ale na Morawach nikt nie użyłby słowa pomlaska. Tam mówi się na przykład Tatar lub Dinowaczka. W każdym regionie ta nazwa jest inna. A to pojmenování pomlásky je vlastně v každém regionu jiný. Tohle je vlastně takový jakoby klasický tvar pomlásky. Tutaj mamy pomlaskę w klasycznym kształcie. Wszystko zależy od tego, z ilu gałązek wierzby jest upleciona. Najczęściej jest to 8 witek. Nie każdy potrafi to zrobić. Ludzie już się przyzwyczaili, że pomlaskę można kupić w sklepie, ale zgodnie z tradycją każdy chłopiec czy mężczyzna powinien upleść ją sam. Každopádně opravdu jako symbolické, že by vlastně každý chlapec, muž by si jako tu pomlásku měl sám uplést. Trochę łatwiej da się to zrobić z 6 gałązek. Są też regiony, w których pomlaska nie jest pleciona, lecz jest tylko jedną witką. To znaczy, nie używała się pletená pomlaska, ale używała się trwa jenom jako proutek. Pomlaska w czeszczynie... Nie wiem, czy czeskie słowo pomlaska jest dla Polaka zrozumiałe. Pochodzi ono od tego, że tą rózgą się odmładza kobiety. Omlazuje. Ty żenskie się omlazują, aby tady były zdrowe, że mladé. W minulosti se taki dosyć często... W przeszłości często smaganie miało też zapewnić, żeby nie zostać pogryzionym przez pchły. To zaniknęło, ale mówiono tak jeszcze w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Jeszcze w pierwszej połowie XX stuleci w 19. było, że właśnie se szła tą pomlasku, abyście tak nie byli poštípani od blech. Ta symbolika toho pomlazení je pojímaná různě, především na Moravě. Zwyczaj ten jest różnie traktowany. Przede wszystkim na Morawach jest to wydarzenie towarzyskie. Z pomlaską chodzi cała wieś albo grupa chłopców. W Czechach chodzi się raczej indywidualnie. Poza tym kiedyś z pomlaską chodzili wyłącznie chłopcy i mężczyźni. Dziś w Czechach spotykamy się z tym, że chodzą dzieci i do 6 czy 8 roku życia nie ma znaczenia, czy jest to chłopiec czy dziewczynka. Ale są też regiony, w których trudno sobie wyobrazić, by nawet mała dziewczynka chodziła z pomlaską. Zase region, kde se jako je nepředstavitelné, aby třeba i malé dítě jako holčička, dívka jako by šla na pomlásku, nicméně v oblastech... Niemniej v těch częściach kraju, které nemají tak silnej tradici, chodzą też małe děti i traktuje się to symbolicznie. Odwiedza się rodzinę, například dziadków. Jsou rodina, kde především jezdí tady po své rodině, třeba za svými prarodiči nebo podobně. A o polskich zwyczajach za moment opowie nasz pierwszy gość, Małgorzata Jaszczołd z Narodowego Muzeum Etnografii w Warszawie. O tym, jak świętują nasi sąsiedzi z południa, opowiadał Wojciech Stobba. Follow the make, we are tomorrow, but if we are the shun, you might as well.

A w naszym studiu gość Małgorzata Jaszczołt z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w ten świąteczny, lany poniedziałek. Czy tradycji stało się zadość dzisiaj? Bo tu kolega Gnat, kiedy wychodził z programu, to nawet mnie się oberwało wodą. No to całkiem przyjemne to było, no mimo, że nie jestem kobietą, ale pozdrawiamy Karola Gnata. Symbolicznie, symbolicznie, bo tyle wystarczy. Ja już mam duże dzieci, więc też takiej zabawy wielkiej nie było, jak to jeszcze właśnie kilka lat temu, ale symbolicznie zostałam oblana. Pani Małgorzato, czy zachęca pani dzisiaj do tego, żeby wprowadzić taką krotochwilną atmosferę w czasie tego świętowania i kultywować tradycje? No ja myślę, że ten drugi dzień świąt w ogóle powinien być taki jeszcze bardziej radosny, bo kiedyś też było tak, że ten drugi dzień świętowało się już razem z społecznością. Ile pierwszy dzień był taki przypisany do rodziny, to ten drugi dzień już nawet zdarzyło się, że wieczorem w niedzielę, to jednak chodziło o to, żeby się spotkać, żeby się pobawić, żeby rzeczywiście było radośnie, żeby świętować no właśnie i wiosnę, no i zmartwychwstanie Chrystusa dla osób wierzących. Więc ja też bardzo zachęcam do zabaw wielkanocnych, bo też jakby takie kontynuowanie tradycji, to myślę, że to jest takie powtarzanie też i też takich właśnie naszych rodzinnych tradycji. Myślę o tym, że kiedyś nasi przodkowie też w podobny sposób świętowali te święta. Myślę, że to jest dla nas ważne bardzo. Skąd ta tradycja? Bo to mamy śmigus dyngus. Z jednej strony niektórzy mówią, że ta pierwszy człon odnosi się do smagania witkami, a ten dyngus to do zabawy, do polewania wodą. Na ile to jest prawda? Właściwie ten zwyczaj jest jeszcze przedchrześcijański, więc też trudno powiedzieć, tutaj się odnosi to obydwa słowa śmigus, dyngus z języka niemieckiego, dingen wykupować się, szmechoster zmagać i to były kiedyś rzeczywiście dwa zwyczaje, które zostały połączone w jeden, bo to śmiganie to niekoniecznie było mokre, mogło być też suche, był tak zwany śmigus suchy albo zielony i tutaj chodziło tylko o smaganie witkami, gdzie jeszcze... A to był taki, nie wiem, podryw, tak? Pewien, to znaczy tak miało też taki kontekst matrymonialny, ale też chodziło o to, żeby przekazać smaganej osobie właśnie tymi witkami czy palemkami, no taką siłę życiodajną pochodzącą od tych palemek, bo na północy właśnie nie polewano, na północy Polski i do dzisiaj jeszcze ten zwyczaj smagania korbaczykami jest znany na Śląsku Cieszyńskim. Natomiast na to, że chłopcy... No to wtedy w człowieku się tak pobudza krążenie, tak, prawda? Tak, ale to tak delikatnie smagnięty. Delikatnie, tutaj to nie było. To nie było bicie, tylko smaganie, ale rzeczywiście było tak, że to chłopcy smagali dziewczyny i no, można powiedzieć, że w pewien sposób dziewczyny też oczekiwały tego smagania, bo wiedziały, że no, mają powodzenie u tej płci przeciwnej. Czyli im więcej kandydatów smagających, tym dziewczyna miała większe powodzenie, tak? No można tak powiedzieć, ale no właśnie śmigus to też śmigus mokry, to z kolei polewanie wodą, a woda no to tak, no symbol życia w przyrodzie. No, zimną. Zimno, no bo ze studni, no nie podgrzewano wody kiedyś, no właśnie, oczywiście ze studni, zimna. Ze strumienia i... To kiedyś... może to się łączy, no bo to smaganie, prawda, poprawia to krążenie, a później ochłodzenie i bo można iść przed siebie, przez życie, wiosną. Śmieje się pani. Pięknie pan to połączył wspólnie razem, ale tak, no można tak zinterpretować. No woda ma takie właściwości, wiadomo, pobudzające, bez wody nie ma życia, więc jakby tutaj to celebrowanie wody i ta woda, no leje nam się przecież dosyć mocno podczas świąt wielkanocnych i przed, no jest też święcenie wody w kościele, co ma też oczywiście no inne znaczenie takie no właśnie duchowe. Woda to też oczyszcza z grzechów, no jakby z właśnie z tych nieczystości różnych, no ale właśnie ma też takie właściwości pobudzające. Natomiast ten cel matrymonialny rzeczywiście był, bo chłopcy oblewali dziewczyny i dziewczyny, no właśnie już tak jak powiedziałam, może oczekiwały trochę, żeby zostały polane, to znaczyło, że one mają jednak powodzenie, ale też kiedyś dziewczyny mogły tak powiem, zadość uczynić chłopcom, polewano kolejnego dnia, czyli we wtorek one się jakby odwdzięczały za to polewanie poniedziałkowe. No bardzo dobrze, tak. 26 minut pozostało do godziny 11. Za chwilę porozmawiamy o tym, co się działo w miastach, bo rozumiem, że rozmawialiśmy teraz o tym, co się działo pod miastami albo na wsiach w ogóle, ale jeszcze o innych zwyczajach, które do dzisiaj nie są kultywowane. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hey. hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world. Getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? How you feel in that place, but take a look around. There's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, coming alive. Cry a tear of joy, cry a tear of pain. We're coming alive, coming alive. Beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world. Hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Can you see what I'm seeing? Distracted by the poverty, stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving, the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a seed in, but the road still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating, with one to succeed in greed and oppression's the reason. People unite, even get a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in the broken world. Hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world. Getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? I see wonders all around the world. Signs and wonders and he's got all time. Małgorzata Jaszczołd z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w naszym studiu, a Państwo słuchają audycji Zapraszamy na Święta. No i Pani Małgorzato, jakie zwyczaje, obyczaje, tradycje nie przetrwały do dziś? Właściwie dosyć dużo tych tradycji przetrwało. Może nie wszędzie są kontynuowane, bo też no, zaczynają się różnego rodzaju no właśnie pochody tego dnia. Są siódme baby, śmiergusty, dziady. Ale w literaturze pisze się, że na przykład na ziemi sądeckiej był taki zwyczaj określany jako diabelska noc, a to też rodzaj może był karnawału i zaczynała się oczywiście już nocą, czyli w niedzielę wielkanocną, gdzie chłopcy robili takie różnego rodzaju psikusy gospodarzom i wciągali na przykład na dachy rozebrane części wozów, pługi, albo smarowali błotem, albo sadzą w szyby. Więc ten zwyczaj nie przetrwał. Z tego co wiem, też nie przetrwał taki zwyczaj chodzenia z wózkiem dyngusowym, z kurkiem dyngusowym, z pasyjką albo z ogrojczykiem. I polegał on na tym, że tak zwani kurcarze, też młodzi chłopcy, jeszcze niepełnoletni, chodzili po wsi, właśnie no, w zależności od regionów różne były te wózki, ale na przykład też pisze się w literaturze, że w Sieradzkim chodzono rzeczywiście z prawdziwym kogutem, karmazynem, którego pojono nawet wódką, no i zbierano różnego rodzaju datki, jajka, ciasto, czy też drobne pieniądze. A to smarowanie na przykład okien albo umieszczanie elementów sprzętów na czyimś dachu, to też miało jakieś znaczenie? No bo to taki rodzaj, też powiedziałabym, karnawału. Czy taki komedia, trochę... że ludzie szli do kościoła na wsi i nagle widzieli, że u sąsiada coś dziwnego się dzieje na tym dachu, że tego nie było, a teraz jest. To taki trochę świat na opak, no może też po tych 40 dniach postu ludzie chcieli się po prostu trochę pobawić, a no te zabawy no, były inne, prawda, teraz mamy inne, a kiedyś było to, co było w okolicy, więc był to też rodzaj takiej zabawy, no takiego troszeczkę można powiedzieć karnawału i no zabawienia się przez tych młodych chłopców, bo jak oni mieli się bawić. Ale to nie wszędzie. będzie występowało. Oczywiście no, ludzie też jakby byli przyzwyczajeni, bo teraz to myślę, że może byłoby trochę trudniej, może pewnie część ludzi by się poobrażała, no bo to jednak jest jakaś placa. Myślę, że wtedy też się obrażali trochę. No podobno nie, podobno było to wpisane jakby w funkcjonowanie danej społeczności, więc było to przyjęte, a te domy, gdzie no właśnie były pomazane szyby, to też najczęściej były domy dziewczyn, do których chłopcy się zalecali, więc to też znowu było to oczekiwanie. Czy panie, ten wątek matrymonialny był cały czas. Też przypuszczał jakiś odwet. Był jakiś odwet ze strony płci pięknej, czy niekoniecznie? Czy powściągliwie i były zadowolone, że rzeczywiście kawalerowie tutaj dopisali, że są i że w zasadzie są dobre perspektywy na przyszłość. No, jeśli chodzi o zamąż pójście oczywiście. Chyba raczej to drugie, bo dziewczyny nawet drugiego dnia świąt za to oblewanie obdarowywały chłopców pisankami. Tych pisanek trzeba było przygotować dużo i każda dziewczyna przygotowała tych pisanek, no właśnie pisze się nawet, że kopę, czyli 60, to później było właśnie komu rozdawać. Więc to był też rodzaj takiego, no właśnie, takiego takiej wzajemnej zabawy i no właśnie, chłopcy polewali, a dziewczyny dawały pisanki w zamian, na co też chłopcy czekali jak najbardziej. Co się działo w miastach? Bo na wsi trwała zabawa. W miastach było tych zwyczajów mniej, ale polewano się, jak słyszałam, perfumami już. Nie, to taka zabawa z ostatnich lat, jeszcze jak ja pamiętam, jak byłam młoda, to też jak wychodziłam w poniedziałek wielkanocny, to mogłam być oblana wiadrem, czego nie lubiłam. I te wiadra, które gdzieś tam w autobusach lądowały, to nie, to kiedyś oblewano się perfumami bardzo kulturalnie. Dużo osób tak ze wsi przeprowadziło się do miast, więc zabrali też ze sobą te zwyczaje, stąd to wiadro w tramwaju. Być może tak, ale chodzi też o taką symbolikę, no ten zwyczaj się rozprzestrzenił, no, jakby mówię, woda to symbol życia, więc jakby tutaj chodzi o to zachowanie tej symboliki. Nie folgujmy dzisiaj, proszę państwa, jest lany poniedziałek, tradycje trzeba szanować, kultywować, żeby została przekazana także następnym pokoleniom, a o tym, co się działo kiedyś i co się dzieje dzisiaj, opowiada Małgorzata Jaszczołd z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. Byliśmy w Czechach, sprawdzaliśmy, jak bawiono się kiedyś na polskiej wsi. To może teraz północ. Doktor Maciej Zborowski, przepraszam, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakie zwyczaje kultywowane są w Finlandii? Czy w ogóle istnieje tam lany poniedziałek? Lany poniedziałek jako taki nie istnieje. Finowie są pozbawieni tego jakże miłego elementu oblewania się wodą na co dzień. Natomiast jest kilka innych charakterystycznych dla nawet nie tylko Finlandii, ale też dla sąsiedniej Szwecji obyczajów. I najbardziej takim barwnym, można powiedzieć, z nich jest zwyczaj przebierania się przede wszystkim dzieci, choć czasem nawet niektórych dorosłych, w czarownice. To wywodzi się jeszcze z dawnych czasów, gdy urządzano faktycznie w regionie nordyckim procesy związane z walką z czarownicami, z czarami, i w ramach takiego oswajania tej groźnej czarownicy dzieci zaczęły się przebierać w stroje po to, żeby wymuszać de facto na ludziach cukierki. Do pewnego stopnia oczywiście widać tu analogię z amerykańskim Halloween, natomiast dzieci regularnie przebierają się co roku w stroje wiedźm, dziewczynki malują się kolorowo na twarzy, policzki na czerwono, piegi i tak dalej, po to, żeby jak najwięcej cukierków dla siebie zebrać. Panie doktorze, to zdaje się, że to w czwartek się dzieje. Wielki czwartek. To właśnie zależy, w której części Finlandii. W większości Finlandii to dzieje się w sobotę, nie w poniedziałek, tylko w sobotę, czyli w Wigilię Wielkiej Nocy, ale w części szwedzkojęzycznej, czyli na zachodzie, to dzieje się właśnie w Wielki Czwartek. Więc to wszystko zależy od tego, w której części Finlandii mówimy. Panie doktorze, a co z polowaniem na czekoladowe jajka? Czy ten zwyczaj pojawił się w Skandynawii, także w Finlandii? On się pojawił, natomiast jest wyraźnie traktowany jako zapożyczenie z Zachodu. To nie jest rdzenny zwyczaj, który od wieków funkcjonował. To jest bardziej element rozlewającej się globalnej kultury, mającej swój środek w Ameryce. Stosują to Finowie, tak, ale jednak ten rdzennie fiński zwyczaj, czy też rdzennie nordycki zwyczaj przebierania się za czarownicę, to jest ten bardziej tradycyjny, że tak się wyrażę, sposób pozyskiwania czekolady przez dzieci. Święta w Finlandii, czy to są święta bardziej rodzinne, czy tak? Także takie społeczne, kiedy ludzie się ze sobą spotykają, przyjaciele, także znajomi, czy bardziej w gronie rodzinnym? Bardziej w gronie rodzinnym, ale oczywiście nie oznacza to, że tylko się siedzi w domach, też wychodzi się na spotkania ze znajomymi. Popularnym sposobem w ogóle w regionie nordyckim na spędzanie Wielkanocy jest wyjście na łono przyrody, albo właśnie w gronie rodzinnym, albo też z zaprzyjaźnionymi rodzinami, z przyjaciółmi. Co ciekawe, jednym z charakterystycznych elementów też wyglądu fińskich miast, które zmieniają się delikatnie, jest dodanie wszędzie dekoracji związanych a to z piórkami, na przykład z gałęziami wierzby, z gałęziami brzozy, koloru żółtego, który przeważnie nie jest jakiś szczególnie popularny w Finlandii, ale bardzo dużo różnego rodzaju dekoracji, akcentów się w miastach pojawia w kolorze żółtym w owym czasie. Także zmienia się troszkę wygląd miast na te parę dni i też Finowie spędzają czas zarówno z rodzinami więcej i troszkę mniej ze znajomymi. Co pojawia się na stołach? Na stołach pojawia się kilka dań. Niektóre z nich są wynikiem niczego innego, tylko zapożyczeń kulturowych. We wschodniej Finlandii, która pamiętajmy ma bardzo długą granicę z Rosją i te wpływy rosyjskie były obecne we wschodniej Finlandii od wielu stuleci już, pojawia się Pascha. Natomiast jeśli mówimy o tej Finlandii środkowej, zachodniej, północnej, pojawia się na przykład takie najbardziej charakterystyczne danie, które dla nas, osób spoza Finlandii, może być troszkę kontrowersyjne w wyglądzie. Memmi. Memmi to jest taka potrawa, pudding powiedzmy, ze słodu, mąki żytniej, podawana ze śmietaną i z cukrem. Ona na zimno jest podawana i ona może nie wygląda szczególnie apetycznie, ale jak człowiek przełamie tą barierę przed czymś, co nie wygląda smacznie, to jednak okazuje się, że w smaku memmi jest dość ciekawym, takim słodkim daniem. Jeśli zaś chodzi o takie danie główne na obiady w niedzielę wielkanocną, to jest to pieczeń z jagnięciny. Tradycyjna potrawa fińska i to jest de facto taki paradoks. To jest chyba jedyny raz w roku, kiedy typowy Fin je jagnięcinę. Poza Wielkanocą się tego nie stosuje. I ciekawe też element mający już prawie 130 lat tradycji, to są tak zwane jajka mignon, produkowane przez znanego fińskiego producenta czekolady Fazer. To jest kakaowa masa migdałowo-orzechowa, która, uwaga, jest wlewana ręcznie do prawdziwej wydmuszki. Czyli to jest czekoladowe jajko, tak, ale w prawdziwej skorupce z jajka i obiera się ją tak samo jak jajko. Ta potrawa jest produkowana szacunkowo około w ilości 1,5 miliona sztuk każdego roku, a więc jest to też bardzo charakterystyczny element fińskiej Wielkiej Nocy. Doktor Maciej Zborowski z Uniwersytetu WSB Merito był naszym gościem. Panie doktorze, radosnego świętowania i do usłyszenia.